Gelmemiş dünyaya sen gibi taze, canlar mı dayanır gülüm ettin naze, canlar mı dayanır gülüm ettin naze. Bir elde bade, bir elde meze, bir ırk yâlelim aman buray mı geldin? Aslı Beyzadeli yârim sen sefa geldin. Bir ırk yâlelim aman buray mı geldin? Aslı Beyzadeli yârim sen sefa geldin. Ünlerim ünlerim yanıma gelmez, bülbülden öğrenmiş anam dikene konmaz. Bülbülden öğrenmiş gülüm dikene konmaz. Yüz bin öğüt versem öğüdüm tutmaz. Bir ırk yâlelim aman buray mı geldin? Aslı Beyzadeli yârim sen sefa geldin. Bir ırk yâlelim aman buray mı geldin? Aslı Beyzadeli yârim sen sefa geldin. Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik, kollarda bilezik anam, parmakta yüzük. kollarda bilezik, gülüm parmakta yüzük. Parmak öteye canına yazık, billur piyalelim ama buray mı geldin? Aslı Beyza deli yarim sen sefa geldin. Billur piyalelim ama buray mı geldin? Aslı Beyza deli yarim sen sefa geldin.